إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيغي وونتي فبروم تيري بي دون واخي نان وهو معبودي ليس لي معبود سواه. مونيكون يالا موي سما بروم موي كيما ساك كيماي دوندال كيغا خامني تي اي خيوولم تي لاي دوندي ne mom mom nak wa huwa ma'budi tek ci nak moy kima wara jam moy ki nga xamni mom kep lay jamu laysa li amuma ma'budun kenen ku may jamu siwa hu kudul mom ñu waxon ne fi borom tere bi dafa wonene wax ga ngay wax ne yalla moy sama borom lolu dafa lambok nga nek ko xamni wax deug dang koy jaamu mom kep doko utal bokale doko utal ndend mune wa huwa ma'budi moy ki may jaamu mune ar-rabb borom bi alladhi hadha sha'nuhu mom mi nga xamni li kat moy mbiram manam bind gi muy bind jam yi di len defal tarbiyal kamila di len yar di len dundal ci xewalam mune koku huwa mom alladhi moy ki nga xamni yastahiqul ibadah mom kesse moy yoñu jamuko minni ci man wa min ghairi ak ci kenen ndax moy ki ñu bind mago xam nga wolof da nan borom tubay bu jango bu jango solo waaw legui yow ki la bind mom la bind binde fi defaral la ay xewal wax deug yalla bu jamu joté kan nga wara jam mom nga wara jam mago kon lutax nga ko fi bayyi dem di sukkosndiko xettaliko ñaan dimbaniko wakirlu jebbalu ci kenen lutax ñenen ñi ngay defal yi ndax dañ la bind ñoñu ay mbindef lañ comme yow ay mbindef lañ comme yow mango mune summa aidan top gannaaw lolu wala raxsi dolli aidan raxsi dolli nabaha sheikh borom tere bi dafa daldi bayyi lo xel rahimahullah ta'ala yalla nako yalla yeureum annahu chine deug deug la yakfi al iqrar bir rububiyya doyul rek nit ki saxal rububiyya dal di cey yam la yakfi an naqul rabbi allah alladhi rabbani bi ni'amihi mune doyul rek ñune ah yalla de moy ki mo bind ñune la kan moy sa borom nga ne yalla moy sama borom rek yam fa mune lolou kep doyul mango mune hada la yakfi lolou doyul la budda an na'tarif lahu bil ubudiyya faw nak ñu reconnaitreal ko ak njaamu ñeel ko mango an ta'tarifa mune faw kon nga reconnaitreal ko ak njaamu ñeel ko mom yalla wa an tukhlisa lahu bil ibada ngi nga koy jaamu te diko selalal jaamu gi مني وهذا هو الفرق بين الموحد والمشرك مني لي موي ديفيرانس ديغنتلن ديغنت موحد موي كي كنال يالا غا خامني توبنا مله ابراهيم توب يونو ابراهيم اك كيغا خامنتيني ني نا بوكالي كات مني لول موي سين ديفيرانس بو خوله بوكالي كات دي موي نيوم ابو جهل نيوم نيكون نان دون نانغو ني يالا موي كيلين بيند yalla ay ki len di wërsegal manam yalla ay sen borom lolou nang won nañ ko motax giso yonnati bi alayhi salatu wassalam ñewoon di xëccok ñom ci di len wax naan nangulen ne yalla moy sen borom est ce que lolou la len yonnati bi doon wax dedet nekkut won ak ñom di xëccoo ci lolou mais ca xëccoo ba wala fa xëccoo ba nekkoon jafé jafé ga famu nekkone rero ga famu nekkone moy ci ginnaw bi ngeen nangone yalla len bindé yalla len di xéewalal waye kon nak nangulen né ak njaamu mom kessé moko yeyo fofu la xëccoo bi nekkone gañé né déet jaamu gi dé muhammad mi sallallahu alayhi wasallam dal dina koy jël jaglél ko kenn kessé ñun nak lool duñ ci d'accord lool dal lu yéme la xëccoo gi fi la nekkoon te jaamu googu moo nekkoon lan bu ñuy ñaan yàlla kese lañu war a ñaan wala dañ ci boole gaañale wala léegooleeg ñu dem ñaan gaañale gaañoo ñu ñoo nekkoon ñan mooy seen xërëm yañ sampoon xërëm yooyu yenn façon xërëm la woon xërëm yooyu yenn ay estati la woon yenn ay garab la woon yenn ay bàmmeel la woon dango yenn ay fëriñ lañ ko defaree woon mango yene xeer lañ ko defare won yene ay garab la won yu de bant yu demé non yoy mo nekkone xërem yi kon nga gis ñom seen xërem yorul won ben forme kessé dedet waaw dañoo yoron ay multiforme waaw forme yu bari est ce que gis nga ko mako ñen ci ñom sax gis nga dañ daan jaamu jinne yi da nga daan gis ku tukki waan ci ñoom xam nga jamono boobu tukki nekkul destination rek direct su fekkee tukki bu sori la parce que li ngay war gawar gi ngay war du gaaw kon da ngay def mën ngaa def ay yoon ay weer ci yoon bi bu ko defee buñu wàccaan def escale ci benn béréb ci àll bi da nga daan gis ñu daal di xettaliku ci jinne ba nga xamanteni ni mom mo nek ci bëreb bobé sakku ci momu xettaliku lolou ba légui jaamu la sakku xettaliku manam tay nga dugg ci auto bi def sekus nga am ko wo nga am ko tuddu turam koku ngay tuddu turam lutax nga tuddu turam dang ko tuddu wo ko di xettaliku ci mom lolou moy xettaliku ngay lan sakku secours sakku ndimbal ndax japp nga ne fi nga nek yang ci impuissance donc da ngay invoquer lolou lañ wax invocation da ngay invoquer am da ngay wo ku puissant pour ci fraction de seconde bu ndaw bobu nga xamni yaangi nek en difficulté nek en impuissance mu dadi la ci ñew xettali gis nga ko ma nga ko lolu kan moko man kan moy def lolu yalla moy def lolu gis nga comme mam ibrahim alayhi salatu wassalam biñ ko sanne ci safara sa dañ ko sanni sunu borom ne qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim khalas safara si sedal te and ak jam ci ibrahim gis nga mango safara sa sed dadi and ak jam ibrahim lakut est ce que gis nga mango ci digante bi fofu jibril ne ko ibrahim ma ñew indi le sama ndimbal mu ne ko budé fa yaw rek dedet waye fa sama borom mom akamaka ajawo fi la jaamu yalla yi rawante fi la jaamu yalla yi rawante ñi nga xamni dañu wër seen xol totalement ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mango ba duñu wëlbeetiku ci lo xamni du yalla di ci sukkandiku wala ñu ci xettaliku wala ñu ci rakar ak situation bi nak lu mu metti metti metti dañu patienter dañu muñ gis nga nak fi lañu sheytaane nak di galgalé ñu bari sheytaane fi la leen galgal di geuyus ko xamni dañ la machallah oustaz darsi kay machallah waaw mom kay ñi ngi top darsi mom kay tawhid nangam ak nangam ak nangam ak kay jangale yonent bi nangam ak nangam aha mais ici fi ko domam febar ben fan ñaari fan ñetti fan ñenti fan in semaine 3 semaines sunu borom ak lay natou de ah gis mu commencé nak sali ah mom kay ki bi sax da yag lol way febar bi sax da yag lol ayyub alayhi salatu wassalam biko sunu borom tege febar bu reuy bu metti bobé ndax lol la don wax febar bi da yag isifi ka jafé jafé tegu sa kaw rek ben fan ñaari fan rek nga gis nga commencé salit mom kay da yag lol julit du salit julit du ñanki julit day and ak ngor julit day goré ñaata at yalla di la xewal ñaata at yow jot nga ci dom ba muy febar mais ké amul dom wala sa yu amé dom ji gennat adun yow dang cey jot ba muy febar lula yalla jox la kon lula yobbu ci bokalé awa jaamu yalla de baxna waye tamit xol li fi magni ba e baye won baxna ci commencé la yobbu ci xamb yi yobbu la ci ndep yi yobbu la ci xërem yi nga dugg ci bokalé nga deg mu na non man sax duma ko def waye xam nga rek xalé bi mom ak jigen ñi ngay jaamu motax Allahul Musta'an gis nga buñu defal sun tawhid ah pour ñu am gor guñu jité gor la wax gor pour ñu am gor parce que gor ñu bari tay ci situation yoy jigen ñe len di danel gis nga xawna say dem dugg gis nga indi ay renam indi ay boomam gis nga indi ay xancham la soxna sa yaayam moko cey poussé jigen ñi la réseau jigen ñi njabar kat yi ñan lañuy xaar jigen ñi deg na amna dekk bo xamanteni ni natou dem serigne dafa am buñ la takalé wuji rek ñu natal la cotiser la nga dem ci serigne def say débat def say xarfa xufa ñew nak rangu takku ba melni mbeur ñew tok nak ne faax mbété arène nationale amna neeg yo xamanteni ni ci kaw ni day rafet de ganan no keur gi rafet appartement bi rafet nga dugg salon bi rafet na waye gis nga bo egge ci ciummi kay bi ay la ilaha illallah buñ ko tijje rek nga taf sama kan da nan bu nay mete ciummi kay mete ciummi kay gis nga nek ci tawhid ah ci lañ meuna amé ku nek genre bi nga don nga nek ko lima djublu ci genre nak comme du genre gagné dé manam ki nek goor ki nek jigen lol la ci djublu mango gis nga ku nek li nga don nga nek ko est ce que gis nga voilà mais tay situation yi non la est ce goorlu ndaysan goorlu goor bu goor ndaysan di jangantou di goorlu 1 mois 2 mois 3 mois 2 ans 4 ans ben sa ndaw ñew ko peyal wa en une fraction de seconde soxna ci ko peyal wanam tawhid bi mu gorgolu won yep soxna ci wat bënd ko mu daan waja rot waw waja rot gis nga tawhid mom mo lay jox teddenge walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin teddenge waw teddenge nga xam yaay kan do def nek di def ay courbette sa kanam moromu nit dedet da ngay and ak sa dignité tawhid day def ci nit dignité do nek di def ay courbette sa kanam moromu nit mo xam nit ku wex la mo xam nit ku xonk la mo xam nit ku ñuul la ku meuna doon mo xam goor na wala jigen da ngay and ak sa dignité wala moy tawhid tawhid day mo wax gaay bëggu ñu tawhid parce que tawhid day def ci nit dignité day tax nga diñ am fierté gañu bëggu ñu tawhid parce que dañoo bëgg di mën di manipuler nit ñi dañoo bëgg def nit ñi ay serviteur xolleen rek xolleen ñi bañ tawhid lutax ñu bañ tawhid parce que tawhid da fay def ci nit ñi dignité ak fierté da leen di libérer té ñoom dañoo bëgg nek ay serviteur wala bok ñu jël nit ñi def leen ay serviteur xam nga tan esclavage da ngay dégg ñu lay netal ci histoire nan amna esclave yo xamanteni ni esclave yi ñepp yu bokku ñu won catégorie dé non esclave yi daan dem plantation yi ño ño nekkon baykat yi ñu force bañkat yi dañ leena forcer jéng leen ay chaîne yobul leen ci plantation yi mais amna esclave yo xamni dañ leen domestiquer woon comme ni ngay domestiquer sa mousse ñuy servir café waaw bu maître bi déssalé ñokoy lek bu ay yéré maître bi yéré mi magaté ñom la koy jox motax da ngay gis niñ daan solo ñom bokkol ak ñëlé ñi daan dem plantation presque dañ leen daan futti gis nga ñi daan dem plantation buñ bëggé rébélé wu jéngu esclave domestique ñoo leen daan bolé lélé sax ñom ñoo daan door akada niñ ñi non lañ mel bo bëggé taxaw ci tawhid amna ño xamanteni ni ay serviteur lañ amna ño xamni dañoo bëgg ñi leen di servir ñaari groupe yoy yep tawhid arrangé wu leen tawhid ñimu arrangé ñimu convenir moy nit ñi am dignité nit ñi nga xam dañoo am fierté mais sans orgueil nak sans orgueil ni indiscipline waaw dignité ak fierté selon niko yalla bëggé selon niko yonent bi jàngalé du am reuy du am ñak yar du am manam yaradiku dedet parce que islam diine équilibre la gis nga ko ma nga ko kon lolu jara baye xel la bu ko defé dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay sir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.